juridisk kønsskifte for børn. Ja, det er et emne, der for alvor kan få sindene i kog, og det skete igen i den her uge, men måske af lidt andre årsager, end vi tidligere har set. For til et møde på Christiansborg, ja, der havde Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn nemlig valgt at tage dem, det hele handler om, altså børnene, med. Og det fik folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti Mikkel Bjørn til at beskylde foreningen for at skubbe børnene foran sig i deres politiske kamp. Men er det, som Mikkel Bjørn siger, dybt forkasteligt at tage de mindste med ind til en snak, når det som debatteres, ja, det netop er børn? Og bruger foreningen børn som et skjold mod kritiske spørgsmål? Det skal vi spørge om i dag i reporterne. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Bjørn. Tak for det. Mikkel, du er med på en telefon her, og du er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og så sidder du i ligestillingsudvalget, som jo i den her uge var med til at debattere netop spørgsmålet om juridisk kønsskifte for børn. Og hvis vi lige tager det helt lavpraktiske setup først. Forskellige aktører herunder Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, ja, de fik tirsdag mulighed for at komme med deres input under det, som helt formelt kaldes for et foretræde. Altså et møde, hvor de så valgte foreningen at medbringe to børn på 10 og en, ja, man kan sige et barn på 10 og en teenager på 15 år, så er det sådan helt skåret ud i pap. Men det fik altså dig til tasterne på Twitter, og her skriver du, at foreningen de skubber børnene foran sig i deres politiske kamp, og det mener du er dybt forkasteligt. Hvorfor er det det, Mikkel Bjørn? Det er det, fordi at for det første, mig bekendt var udvalget, eller udvalgene, ikke blevet notificeret om, at der ville være børn til stede, og også fordi, at foreningerne kommer jo ikke bare med børn, som så giver udtryk for deres oplevelse af det at vokse op med bekymringer omkring sin identitet og sit køn, men jo med nogle politiske ønsker til, hvordan lovgivningen skal indrettes på det her område. Og det gør, derfor så gør det, når børnene så samtidig er med og også får ordet i sådan en debat, så gør det enormt svært at have en kritisk tilgang og stille reelle og saglige, ordentlige, kritiske spørgsmål til foreningernes ambitioner på de her områder, når der samtidig sidder børn, som jo er personligt berørt af de her sager. Mikkel Bjørn, for både mig selv og lytterne, som jo ikke var med til det her møde her, kan du ikke lige prøve at oprids, hvad der egentlig foregik her? Hvordan så det ud? Hvad oplevede du? Jamen, foreningerne kommer jo ind og giver udtryk for deres synspunkter og værdier på det her område. Og undervejs i den proces, de havde et kvarters foretræde, der giver de så ordet til børnene, som får lov at præsentere at det ene barn mere end det andet, fordi det andet var relativt meget mindreårig. Men jo så får lov at sige et par ord, og bliver også af foreningerne stillet, synes jeg, eller i hvert fald en af foreningerne, stillet meget ledende spørgsmål. Eksempelvis sådan noget som, jamen du har aldrig fortrudt noget med at have skiftet køn og sådan noget. Altså det er også børn, man kan sige, skulle man have stillet dem kritiske spørgsmål selv? Nej, men så skal man heller ikke stille dem ledende spørgsmål i hvert fald. Altså, jeg synes i det hele taget, det er meget aparte, og meget, jeg synes ikke, det er den rigtige måde at gøre det på den måde at skubbe børnene foran sin politiske dagsorden og bruge dem som en form for løftestang for at få følelserne inddraget i deres politiske virke. Jeg synes ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Altså, så skulle man bare have lavet en form for hvor det bare er børnene, der får lov at give udtryk for, hvad det er for nogle bekymringer og følelser, de vokser op med. Og så kunne man så tage det til efterretning til en senere politisk drøftelse om de nærmere politiske ambitioner på området. Det andet er helt uden for skiven. Mikkel Bjørn, jeg skal også bare lige forstå, jeg har været inde og læst lidt på det her med foretræde. Jeg kan ikke være den eneste dansker her, som ikke hører det ord så tit. Der står inde på Folketingets hjemmeside, det er en mulighed for borgere, foreninger og interesseorganisationer og lignende for at møde op i et udvalg og fortælle om deres holdning til et emne eller et forslag. Der står jo ikke noget om, at det skal være voksne. Der står ikke noget om, at det ikke må være teenager eller børn. Hvad er så problemet med det? Det er fuldstændig rigtigt, men nu er det jo ikke børn selv, der har taget initiativ til at komme ind og få foretræde for Folketinget. Det er voksne mennesker, repræsentanter for politiske foreninger, med politiske ambitioner for lovgivningens indretning på det her område. Det er børnene, det handler om. Kønsskifte på børn. Det er fuldstændig rigtigt, men de her organisationer kommer med en klar dagsorden, både i forhold til juridisk kønsskifte til børn, men jo også, har jo også dagsordener både i forhold til kønskorrigerende behandlinger og stophormoner og alt muligt andet. Og de foreninger kommer med en klar dagsorden på Folketingets udvalg her, men tager børn med sig og skubber den foran sig i forhold til deres politiske ambitioner. Og det synes jeg ikke hører hjemme på nogen som helst planet, at man på den måde tager børn som gissel i en politisk drøftelse og i et ønske om at fremme en politisk dagsorden for Folketinget. Men nu kalder du det, at de bliver taget som gissel. Altså hvis vi skal diskutere et emne, der omhandler børn og børns juridiske kønsskifte, så er det vel, vil nogen sige, måske meget rimeligt, at børnene er med i debatten, eller i hvert fald kan give deres besyv med? Ja og nej. Altså skal vi eksempelvis drøfte ja, det kunne være alt lige fra skoledage eller national curriculum og alt. Så må vi ikke spørge børnene, hvis det handler om skoledage, eller hvordan? Det er helt fint. Det er helt fint at inddrage børnenes perspektiver. Men det skal bare ikke være som løftestang for en bestemt politisk dagsorden, som ikke bliver bragt ind af børn, men som bliver bragt ind af voksne mennesker som repræsentanter for politiske organisationer med klare politiske dagsordner. Det er jo ikke børnene, som er repræsentanter for de her politiske dagsordner, eller som er repræsentanter for de politiske organisationer her. Det er jo voksne mennesker, og derfor så er det helt ved siden af, at man kommer med en klar politisk dagsorden, og så undervejs skubber børnene foran sig i den politiske dagsorden. De ting, de skal skilles ad, fordi ellers så tager man børnene som gidsler i en politisk drøftelse. Du siger, at børnene blev brugt som løftestang. Så jeg bliver helt nysgerrig. Hvordan påvirkede det debatten, at der var børn til stede? To børn, en på 10 og 15? Jamen, det er klart. Altså, det gjorde det jo svært at komme i dybden med de kritiske spørgsmål, som man måske godt kunne have lyst til at stille til foreningerne og deres politiske virke. Hvad var det, du ville spurgt om? Det kunne være rigtig mange ting, jeg gerne ville have spurgt om. Det kunne være, om ikke det er en glidebane grundlæggende, at man på den måde, altså fordi børn har jo ikke på samme måde som voksne mennesker en kritisk refleksionsevne i forhold til deres egne værdier og synspunkter. Altså enhver, der har set filmen Jagten eksempelvis, ved jo, hvor let påvirkelige børn er af forældre og venner og omgangskreds og meget andet. Også i forhold til deres grundlæggende virkelighedsopfattelse. Og derfor så er man jo nødt til at være kritisk over for, at når børn siger, at de føler en ting eller har oplevet en ting, om det rent faktisk er den virkelighed, som de reelt har oplevet. Og de spørgsmål kan være svært for alvor at komme i dybden med, når børnene selv sidder ved siden af og er vidne til de kritiske Mikkel spørgsmål. Bjørn, om det var en glidebane, det kunne du da godt have spurgt om, selvom der var børn til stede. Det er rigtigt. Men jeg synes, der var vigtige kritiske spørgsmål, som det var svært for alvor at komme i dybden med, når børnene selv sidder, meget små børn selv sidder og er vidne til den politiske drøftelse, som de jo ikke er initiativtagere til, men som der er organisationer med klare politiske dagsordner, der har taget med ind og ønsker foretræde for Folketinget, for at vi kan drøfte og stille spørgsmål til. Du siger, der var nogle spørgsmål, du ikke følte, du kunne stille. Vi har talt med Helge Sune Nyman, som er en del af den her forening for støtte til transkønnede børn. Han siger, at du spurgte børnene, om de var hunde eller katte. Det passer ikke. Det er løgn. Det er løgn lige op ad væggen, og det vil medlemmerne af udvalget også kunne bekræfte. Det har du ikke spurgt om. Jeg stillede slet ikke børnene direkte spørgsmål, så det passer selvfølgelig. Du har slet ikke spurgt børnene om noget som helst? Det har jeg ikke. Nej. Jeg har kun stillet spørgsmål til repræsentanterne for de politiske foreninger, som var til stede. Hvorfor tror du så, han siger det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det må være, fordi han har en politisk, en politisk interesse i at fremstille mig på en bestemt måde. Medlemmens udvalg, eller udvalgets medlem, kan jo selv give udtryk for, hvad jeg rent faktisk har spurgt ind til. Og jeg har ikke spurgt børnene ind til noget. Det er en ting, der er helt sikkert. Men det, jeg har spurgt ind til, og det, jeg har spurgt de repræsentanter, der var for organisationerne ind til, det er, at børn jo har alle mulige, idéer og opfattelser om identitet og meget andet. Og at børn jo også i perioder kan gå med en virkelighedsopfattelse i leg og i meget andet. om, at nu påtager jeg mig identiteten som andet end det, jeg er. Og der er det jo nogle gange, at der bliver leg og virkelighedsopfattelse nogle gange blandet sammen. Og der er det voksne mennesker, de har en evne til at skille de ting ad, som børn ikke på samme måde har. Og det er det, jeg har stillet kritiske spørgsmål til, blandt andet til foreningerne, men på ingen måde til børnene. Og det er jo der, hvor jeg synes, at det er helt ved siden af, at man har børnene ved ind i en politisk drøftelse og bliver grundlæggende blander tingene sammen. Det er med på, Mikkel. Du siger, der var nogle spørgsmål, du alt andet lige ikke følte passet ind i, når de her børn var til stede. Altså, hvis der er ting, man synes er upassende at sige foran børn, hører de så overhovedet hjemme i den her debat, som jo handler om børnene? Den her debat handler ikke alene om børnene. Den handler om, hvordan vi indretter lovgivningen i forhold til børnene. Ja, så det handler den også om børnene, kan man sige. Og, men den handler ved Gud, når foreningerne kommer med en klar politisk dagsorden, der hedder, at vi ønsker en anden lovgivning i forhold til blandt andet juridisk kønsskifte, men jo også i forhold til stophormoner og alt muligt andet, i forhold til kønskorrigerende operationer, jeg ved ikke hvad, så er det voksne menneskers opgave, politikers opgave, at tage ansvar for den drøftelse. Og så handler det ikke alene om børnenes perspektiv, så handler det om, hvordan vi som politikere og voksne mennesker tager ansvar for, hvordan vi indretter samfundet, der skaber rammerne omkring de her børns opvækst. Og altså, jeg forstår slet ikke, ærligt talt, altså jeg forstår godt, at du skal lege djævelens advokat og stille kritiske spørgsmål for, og selvfølgelig er det relevant at inddrage børnenes perspektiv, men når det er de politiske rammer, vi taler om, så er det altså voksne mennesker og politikers ansvar at indrette de rammer og gøre det med udgangspunkt i voksen overvejelser og ikke børns overvejelser. Mikkel Bjørn, vi er i hvert fald glade for, at du vil komme herind og i hvert fald over telefonen og tale om de politiske rammer også. Du er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og tak fordi du kunne være med. Jamen selv tak. Og så skal jeg sige velkommen til dig, Helge Sune Nyman. Ja, tusind tak. Helge, du er formand for Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn. Det er jo jer, der har været inde forbi Christiansborg her, som vi snakker om med den 10-årige og den 15-årige i hånden. Du har stået og lyttet med her. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, passer det ikke, når du siger, at Mikkel Bjørn har spurgt ind til, om børnene var hunde eller katte? Det, Mikkel Bjørn nævnte, det var, at børn, de leger jo alt muligt. Blandt andet leger de også, at de er hunde og katte. Skal vi også til at tage hensyn til det i lovgivningen? Han spurgte ikke børnene direkte, han spurgte deputationen, os der sad til foretrædet. Hvis vi lige tager den her kritik fra Mikkel Bjørn her, skubber I som forening børn foran jer i en politisk kamp? Altså jeg vil lige først og fremmest sige, at vores foreninger, de er jo lavet til at være børnenes stemme ind i en debat, og så er de lavet til at være et netværk, hvor de kan møde ligesindede. Vi er ikke en politisk organisation, vi er ikke et parti, vi stiller ikke op til valg. Så det, vi har benyttet os her af, det er den mulighed, der er for borgere, der har en særlig interesse i et område, at møde op over for politikerne og give vores holdninger og vores synspunkter til kende, så de kan tage dem videre i det videre politiske arbejde. Så det er jo ikke en ligeværdig debat mellem os og nogle folkevalgte. Det er jo... Nej, men det var sådan set heller ikke det, jeg spurgte om. Det er mere det her med, at I tager børnene med. Ja, og skubber I dem foran jer som en slags kasteskyt, kunne man næsten sige, en slags våben, når I trapper op her på Christiansborg? Nej, for vi har ikke nogen politisk agenda, og vi har ikke nogen interesse i at skubbe børnene foran os. Det her, det var en mulighed, børnene fik for med egne ord at fortælle, hvad det betyder for dem. De ville selv rigtig gerne til ord, og derfor valgte vi at tage dem med. Der er mange sammenhænge, hvor vi bringer børnenes stemme videre, hvor vi ikke vurderer, det er trygt og sikkert for dem at være, og derfor så inviterer vi dem selvfølgelig heller ikke med. Helge, du siger, at I ikke har nogen politisk agenda. I tropper op på Christiansborg, hvor politik jo bliver lavet. På jeres hjemmeside, så kan man læse, at nogle af jeres mærkesager, det er lettere adgang til kønsbekræftende behandling og mulighed for juridisk kønsskifte. Tager I børn med ind til de her samlinger, fordi det virker lidt som en stødpude til kritiske spørgsmål? Nej, overhovedet ikke. Vi tager de her børn med for at give dem mulighed for at tale deres egen sag. Du må også tænke på, at de her mærkesager, som vi tager frem, det er noget, som har med børnenes ved og vel at gøre. Vores primære formål, det er at bedre forholdene for transkønnede børn og unge. Og en af de ting, som man kan gribe i der, det er de regler og den lovgivning, der er rundt omkring i samfundet, som spænder ben for de her børn her. Og det er en oplagt mulighed at påpege det, når chancen er. Men Helge, det er jo børn, det her. I en forening, som skal ind på Christiansborg, og du siger, at I ikke har noget med politik at gøre, men jeg vil så tillade mig at sige, at det handler ret meget om politik, det I så taler ind i her. Ja, det er klart. Er det ikke et ansvar, I lægger over på børn? At skulle sige, at de skal være med til at påvirke politikerne her? Men vi siger ikke til børn, at de skal være med til at påvirke politikerne. Vi tager dem med til et møde med politikerne. Jamen, vi har ikke slæbt nogen børn nogen steder hen. Vi har... Har den 10-årige selv sagt, at jeg vil gerne med til et møde på Christiansborg, ja, og snakke i ligestillingsudvalget? Den 10-årige har sagt, at jeg vil gerne med til et møde. Og det er vel, fordi I spørger? Ja, vi har spurgt, hvis du fik muligheden for at tale med de her politikere, ville du så tage den? Så opfordrer I vel også den 10-årige til at tage med. Det er vel også svært for sådan en 10-årig at sige nej? Når ja, det er rimelig nemt for den her 10-årige at sige nej. Men hvorfor er det vigtigt for jer at overhovedet inddrage børnene? Hvorfor kunne I ikke tænke, at det her det er de voksnes arbejde? Hvorfor skal de børnene med til Christiansborg og til det her møde? Men det her, det er jo ikke en sag for de voksne. Det er jo børnene, det handler om. Det er jo deres ved og vel. Det er dem, der efterspørger at få lov til at skifte deres CPR-nummer. Og fordi de ikke har en juridisk stemme selv endnu, så er vi som deres forældre deres talerør. Og derfor så vil vi meget gerne løfte den dagsorden op et sted, hvor den rent faktisk kan gøre sig gældende. Og her har vi en mulighed for at tage børnene med, så deres eget ord kan få en betydning, fordi det er jo selvfølgelig dem, det handler om. De skal have lov til selv at sætte ord på, hvad det her det drejer sig om for dem. Mikkel Bjørn her fra Dansk Folkeparti, han oplevede, at det hæmmede den frie diskussion, at der var børn til stede. Kan du forstå hans pointe? Nej, jeg kan ikke se, hvorfor det er... Altså, hvis han føler sig intimideret af, at der sidder en 10-årig og en 15-årig i rummet, at han tænker, at der er spørgsmål, han ikke tænker sig at stille, fordi at det vil være til skade for dem, så kan han jo overveje at genbesøge sin politik på området, hvis han mener... Måske handler det ikke om at intimidere, måske handler det om, at han gerne vil tage nogle hensyn for at beskytte børnene. Jamen, det er jo meget sødt af ham, men jeg ved ikke helt, hvad det er for spørgsmål, han så tænker, han ikke kan stille. Han fik stillet nogle spørgsmål til den sundhedsfaglige behandling, selvom den ikke er en del af den her sag her. Han fik stillet nogle spørgsmål til mere værdipolitiske vinkler på sagen, som børnene jo ikke er... Altså, der er jo ikke noget i det, som er nyt for børnene. Det er jo blandt andet derfor, de rigtig gerne vil have ændret det her CPR-nummer, så det ikke lyser så meget op ude i samfundet. Der er masser af mennesker, der har holdninger til det her emne, uden rigtig at vide noget om det. Men kunne I ikke have fået jeres budskaber igennem, uden at tage børn med til Christiansborg? Men vi har været på Christiansborg flere gange, både med og uden børn. Det har ikke været et problem tidligere. Vi kunne også måske ønske os, at Dansk Folkeparti svarede på vores henvendelser, hvor vi spørger, om ikke vi skal tage en kop kaffe, hvor der ikke er børn til stede. Vil I blive ved med at tage børn med? Altså, børn har en stemme. De skal selvfølgelig høres. Vil I tage dem med næste gang? Ja, selvfølgelig vil vi tage børn med, hvis det er trygt og sikkert for dem. Vil du tage børn med til det næste møde på Christiansborg? Altså, nu ved jeg ikke lige, hvad næste møde på Christiansborg skulle være. Det kunne vel være, I har vel møder med politikerne en gang imellem? Ja, det har vi i ny og næ. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, og vi har faktisk planlagt nogle møder, hvor børn er inviteret med. Det ved både børn og politikere godt. Kan børn overhovedet tage stilling til de her spørgsmål? Altså, nu er det jo en 15-årig, men også en 10-årig, som vi taler om her. Kan de tage stilling til de spørgsmål, som de bliver mødt med, når de for eksempel bliver taget med ind på Christiansborg? Tanken er jo, at politikerne også skal stille spørgsmål til de borgere, der kommer. Kan en 10-årig tage stilling til det? Ja, det kan de sagtens. Nogle af dem har jo været med før og ved godt, hvad der foregår. Hvad bidrog børnene med her til det her møde, vi snakker om? Altså, til det her konkrete møde, der kunne den 10-årige fortælle, at hun synes, at alle skulle have lov til at være dem, de er. Det var det budskab, hun gerne ville have med videre. Og til det her spørgsmål, om børn de virkelig godt ved, hvem de er i en helt ung alder, og om de fortryder det senere, der kunne hun så svare nej. Det gør de ikke. Den 15-årige kunne fortælle om nogle konkrete oplevelser med sundhedsvæsenet, en knæoperation, som endte i nogle helt andre debatter at snakke med de sundhedsprofessionelle, fordi de jo mente, at han gjorde sig skyldig i identitetsteori på grund af det her CPR-nummer. Og hvis man stiller sig lidt på den anden side, så vil man måske lidt i tråd med, hvad Mikkel Bjørn siger, at det ligner udefra, at I går ind og lægger nogle holdninger ned over de her børn og tager dem med som en del af jeres politiske budskaber. Hvad er det for holdninger, vi lægger ned over de her børn? De fortæller om deres... Den 10-årige fortæller, at alle skal have lov til at være dem, de er. Det er noget, hun går ret meget op i. Den 15-årige fortæller om konkret hændelse på en skadestue. Det har ikke så meget med holdning at gøre. Helge Sune Nymand, du er formand for Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, og du skal have tak, fordi du kom med ind i studiet her i dag. Selv tak. Og bag dagens udsendelse, der var Camilla Michelle Mikkelsen, Clara Edgar, og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted er redaktør. I skal have tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros, ja, så kan du altid skrive til os på vores mailadresse. Det er reporterne@247.dk.